ale leje. Ty, a co z tamtym, co zalega? Którym? No ten łeb, co zalega od 2 tygodni. A, no ten, no co? Cały czas kręci, że zgubił. A wyświetla się na osiedlu coś? Co ty, telefon wysprzęglony, siedzi pewnie na jakiejś melinie. Aha. Szybko pieniędzy nie zobaczysz, bo tam leży lepiej. A wiesz ile? Mordo, tam to już jest grubo. Dobra, chuj w te parę złotych, ale tamci to mu nie odpuszczą. No na pewno. I ma kurwa problem. O! Pierwszy krok łatwy. Odbierz telefon, patent bezstratny. Pojawiają się przychylni kobiet, trochę też tych płatnych. Potem jest krzyk trafny, potem jest wstyd adekwatny. Na szczycie jesteś swój, wsparty, spadek w dół jest prywatny. Może chodzi tu o flotę, w grę wchodzi od 3 do 10 proces. Hurt, detal, procent, w skowku teleskop, mówisz wolę to niż kosę. Jak czosnek, ubytki trwałe, ludzki wzrok jest wścibski stale. Sen płytki lub wcale, wiedza prawnicza, za to dychę, za to ćwiarę. Nauk trzyma jak pijawka, spija krew, zostają kłamstwa. Twarze znikają w odrywanych z nią plastrach. Słyszałeś co obiecał, to sprawdź za kwadrans. Opowiadania to nieprawda, chwalą się, nie widzieli bagna. Ci co wiedzą swoje siedzą cicho, wartość słów tych co krzyczą głośno, żadna. Wszyscy ten mamy syndrom, chcesz cyfry i ulegasz cyfrom. Ale gdy słyszę to uliczna jest charyzma, ej. Pędzą cię jak bydło. Sprytni mają świeższe Audi. W swej willi mają grzeszne panny. Ich cycki mają lepsze kształty. Ci zwykli dostają większe bajdy. To co miało wartość, dawno umarło. A ten żart co masz go za sukces, o kłamstwo warto. To co miało wartość, dawno umarło. A ten żart co masz go za sukces, o kłamstwo warto. Czyli to jest to życie, z którego będę dumny. Szklanki pełne wody, awantury, hajs zgubny, pewnie że brudny. Szluga odpalam, ktoś o nowych sprawach, coś o kilogramach, coś o panach, coś o nominałach. Ten pił potem szalał, ej chyba nie skończył, zanim zjaram. Jakby gadka o tym, co jest chore, baniak oczyszczała. Chuj mnie to wszystko obchodzi, robię swoje od narodzin. Wytrzymują tylko wirtuozi, dziwne, że życie ma smak tych ostatnich kilku godzin. Generalnie myśli o tym cyrku daje się pogodzić, jednak kiedy walczą ze mną nie wołam pomocy. Bo przyznaję, robię błędy, ej, kolejny dziś w nocy. Ścieżka dawno jest obrana, krecha dawno posypana. Chcesz brać przykład, blau, rozpierdala cię ten granat. Wszedłeś bez odwrotu strefa, chcesz skończyć, tak się nie da. Ważne co za ile i jaka cena. Uważaj co nawijasz, flyer zbiera jak antena. Nie ma, tu jest przypał. Dziewczyna pyta czemu budzę się, gdy oddycha. Nie mogę powiedzieć nic jej, mówię to przez budę. Jak dzisiaj, chcieć więcej to rozumieć wstrząsy. Mieć więcej nie znaczy umrzeć w świecie słodszym. Wcześniej wydawało się, że warto za te sztosy. To co miało wartość, dawno umarło. A ten żart, co masz go za sukces, o kłamstwo warto. To co miało wartość, dawno umarło. A ten żart, co masz go za sukces, o kłamstwo warto. Witam państwa znów z miasta full na żywo, ej. Fajnie, że jest zysk, tylko się nie udła. Fascynacja złem, stres. To siedzi w nas jak 6 zmysł. Ulice bez jutra. Tematy poważne, załatwia się poważnie. Przegrana nie wchodzi w grę. Nie patrz na tych co przegrali. Narkotyki to syf i mega biznes, czaisz? Ktoś żyje z ciebie i twoich ziomali.